धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। कश्मीर पर वो क्या प्रतिक्रिया है देखा नहीं है क्या हुआ लेकिन ब्रह्मोवाच अहो वत्सुरश्रेष्ठ यभद्रं वक्रतं वहत् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तमैश्वर्यान्नाभ्यनन्दत। ब्रह्मा जी के समीप देवराज इंद्र आदि पहुँचे और उनसे जो प्रमाद हुआ था उसे भी बता दिया और जो उनकी दुर्गति हो रही थी दैत्यों के द्वारा उसे भी बता दिया। देवताओं की दुर्गति को सुनकर ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ, उनके हृदय में देवताओं के प्रति करुण रस का उद्रेक हुआ। तथापि उन्होंने कहा, कष्ट की बात है, तुम लोगों ने बहुत ही बुरा कार्य किया, क्योंकि तुम ऐश्वर्य मद के वशीभूत होकर अंधे हो रहे थे। ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम जिनका तुमने अभिवादन नहीं किया वे तुम्हारे द्वारा ही मान्य गुरु पद पर पुरोहित पद पर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, ब्राह्मिष्ट थे ब्राह्मण थे और दांत थे संयत थे। बृहस्पति जी ब्राह्मिष्ट हैं ब्राह्मण हैं, दांत का अर्थ होता है संयम संपन्न है और तुम्हारे द्वारा आचार्य पुरोहित गुरु के पद पर प्रतिष्ठित अभिषिक्त हैं। ऐसी स्थिति में उनकी उपेक्षा या उनका तिरस्कार तुमने ऐश्वर्य मद के वशीभूत होकर ही किया, उनका अभिनंदन करना चाहिए था। कल मैंने बताया अभिनंदन के योग्य व्यक्ति का अभिनंदन न करना भी उसका अपमान है। फिर कहीं वाणी के द्वारा या अन्य आचरण के द्वारा उन्हें तिरस्कृत करने का पृथक से प्रयास तो जघन्य अपराध है। यद्यपि देवराज इंद्र ने वाणी के द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी अन्य आचरण के द्वारा तिरस्कार नहीं किया, लेकिन अभिनंदन के पात्र अपने ही आचार्य का अभिनंदन नहीं किया, यही उनका तिरस्कार हो गया। ऐसे तिरस्कार का फल क्या मिला? यह सूचना दैत्यों को प्राप्त हो गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने सोचा देवगुरु बृहस्पति के कारण ही ये देववृंद सुरक्षित थे, उनका अनुग्रह इन पर नहीं रह गया, मार्गदर्शन नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में अब देवताओं की दुर्गति तो होनी ही है। उन्होंने नीति का उपयोग करके ऐसा बानक बनाया कि दैत्यों ने असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा देवताओं के सिर कटने लगे और बहुत ही दुर्गति देवताओं की हो गई। तस्याय मन यस्यासी परेभ्यो व पराभव प्रक्षीणेभ्य स्वैरीभ्य समृद्धानां च यत्सुराः। या जो तुमने अनीतिपूर्ण आचरण किया उसी का यह फल है कि आज समृद्धिशाली होने पर भी निर्बल शत्रुओं के आगे तुम्हें मुँह की खाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति समृद्धशाली हो, बलवान हो, लेकिन आचार्य का संबल उसे प्राप्त ना हो, मार्गदर्शन उसे प्राप्त ना हो, तो वह अपनी अपेक्षा दुर्बल हीन के द्वारा भी पराजित हुए बिना नहीं रहता है। शत्रु उस पर आघात के बिना नहीं रहते। इसलिए जीवन में प्रमाद न पले। प्रमाद मृत्यु है, उपनिषदों ने कहा, सनत सुजातीय महाभारत में कहा गया प्रमाद मृत्यु है। प्रमा का, विवेक का दमन करके जब कोई व्यवहार होता है तब व्यक्ति को मुँह की खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जीवन में प्रमाद ना हो, आलस्य ना हो, तमोगुण की प्रगल्भता में प्रमाद पलता है, आलस्य पलता है। विवेक का दमन होता है, अविवेक को क्रियान्वित करने की भावना शांत होकर व्यक्ति आलस्य का परिचय देता है। प्रमाद और आलस्य व्यक्ति को दुर्गति के गर्त तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। यही स्थिति देवताओं की हुई। मघवन् द्विषतः पश्य प्रक्षीणान् गुरुवतिक्रमात् तं प्रत्युपचरित् तम प्रत्युपचितान् भूयः काव्यमारभ्य माराध्य भक्तितः। लैसमा श्लोक है। मघवन देवराज इंद्र के लिए संबोधन है। तुमने दैत्यों से शिक्षा नहीं ली ना, इन दैत्यों ने जब गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार कर दिया तब उसके फलस्वरूप वे अत्यंत निर्बल दुर्बल अनाथ सरीखे हो गए। अब जो दैत्यों की समृद्धि है शक्ति है उसका रहस्य तो यही है ना कि उन्होंने आचार्य शुक्र की विधिवत आराधना की है, उनकी उपासना आराधना उनकी आज्ञा के परिपालन के फलस्वरूप वे पूर्ववत पुनः समर्थ संपन्न हो गए। किसी भी व्यक्ति की समर्थता संपन्नता का रहस्य क्या है? गुरु गोविंद और ग्रंथ इन तीनों का सेवन। गुरु गोविंद और ग्रंथ इन तीनों से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुदूर बना देता है उतना ही दुर्बल हो जाता है, निर्धन हो जाता है। इसलिए गुरु गोविंद और ग्रंथ इनसे दूर जीवन का कोई महत्व नहीं है। पशुतुल्य जीवन है, स्थावर प्राणी के सदृश जीवन हो जाता है। मनुष्य होकर गुरु गोविंद और ग्रंथ इन तीनों से दूरी बनाकर रखना आत्महत्या है, आत्मविपन्नता में हेतु है। संप्रत्युपचितान् भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः आददीरन्निलयं ममापि भृगुदेवताः। शुक्राचार्य कवि की आराधना करके इतने प्रबल हो गए हैं दैत्य दानव कि मुझे लगता है ऐसा न हो कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लें, मुझे भी पदच्युत कर दें। क्योंकि उन्होंने गुरु का आलंबन ले रखा है, उन्हें अपना आराध्य देव मानकर उनकी आज्ञा के पालन में वे तत्पर हैं। तम प्रत्युपचितान् भूयः काव्यम आराध्य भक्तितः। आददीरन् निलयनम् ममापि भृगुदेवताः। भृगुवंशी शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले दैत्य लोग ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी अपहरण कर लें। सब कुछ संभव है, जो गुरु का आलंबन लेता है वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए बिना नहीं रहता, संपत्ति और शक्ति से च्युत नहीं होता है। जब दैवी शक्ति पर आक्रमण करना आघात करना जिनका स्वभाव है, वे दैत्य भी गुरु की आराधना से शक्ति और संपत्ति संपन्न हो सकते हैं, तो फिर स्वभाव से जो सर्वभूतों के हित में रत दैवी संपदा संपन्न देवगण हैं वे कहीं गुरु बृहस्पति का अनुगमन करते रहें, भक्ति भाव से उनकी समर्चा आराधना सेवा करते रहें, तब उनमें अपार शक्ति और अतुल वैभव की प्रतिष्ठा हो, या तो कई मुटकर न्याय से सिद्ध है। आज देख रहे हैं क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, तीनों ने गुरुओं का आलंबन ले रखा है या नहीं, और हिंदू तंत्र के पास कोई सार्वभौम गुरु नहीं, तो ये तीनों तंत्र भारत को कैसे खदेड़ रहे हैं। मुस्लिम तंत्र के पास कुरान है और उनके मान्य मूल्य का वो अनुगमन करते हैं, क्रिश्चियन तंत्र के पास बाइबल, उसके प्रति भी आस्थान्वित हैं और पोप का अनुगमन करते हैं, कम्युनिस्ट अपने नेता का अनुगमन करते हैं, कम्युनिज्म के सिद्धांत पर डटे हैं। विचार करके देखें तो ये सब आसुरी प्रकृति के हैं, लेकिन गुरु और ग्रंथ का आलंबन लेने के कारण, और मुस्लिम तंत्र 5 बार नमाज भी पढ़ते हैं, उनके मान्य खुदा की वे आराधना भी करते हैं, क्रिश्चियन तंत्र उनके मान्य देवता गॉड की उपासना भी करते हैं और बाइबल का आलंबन लेते हैं। ये दोनों तंत्र, मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, गुरु ग्रंथ और गॉड खुदा का आलंबन लिए हुए हैं, और कम्युनिस्ट जो नास्तिक तंत्र है उसके यहाँ तो ईश्वर नहीं है, लेकिन वह भी अपने मार्क्स लेनिन आदि के सिद्धांत का आलंबन लिए हुए है और अपने नायक का अनुगमन करता है। इसलिए ये तीनों के तीनों तंत्र हिंदुओं को दबाने में, असमर्थ बनाने में समर्थ सिद्ध हो रहे हैं। असमर्थ बनाने में समर्थ सिद्ध हो रहे हैं, और समर्थ बहुमत में होने पर भी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति, चारों के धनी होने पर भी हिंदुओं का आंसू पोछने वाला विश्व में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि शुक्राचार्य की उपेक्षा जिन दिनों दैत्यों ने की या उनका तिरस्कार किया, उन दिनों शुक्राचार्य जीवित न रहे हों, और ऐसा भी नहीं कि देवगुरु का तिरस्कार किया, उनकी उपेक्षा की तो देवगुरु जीवित न रहे हों। केवल दैत्यों को शुक्राचार्य का मार्गदर्शन सुलभ नहीं था, बरद हस्त सुलभ नहीं था, और देवताओं को बृहस्पति का बरद हस्त सुलभ नहीं था, दोनों की कालक्रम से दुर्गति हो गई। अब हिंदुओं की स्थिति क्या है, प्राय आस्तिक होने पर भी ये सार्वभौम गुरु से सुदूर हैं, इसलिए इन्हें नीति का उपदेश देने वाला, स्वस्थ दिशा देने वाला, अध्यात्म बल से उपबृंभित करने वाला गुरु का मार्गदर्शन सुलभ नहीं है, अतः इनकी दुर्गति हो रही है। परंतु प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, इन सबों में किसी के पास इतनी समझ नहीं है कि आखिर देश की दुर्दशा, दुर्गति का कारण क्या है। ठीक है, यात्रा मंगलमय हो। नारायण त्रिविष्टपम किं गणयन्त्यभेद्य मंत्रा भृगुणा मनुशिक्षितार्था न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवंत्य भद्राणि नरेश्वराणाम। पधारो। 24वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। किनका आलंबन लेने पर कल्याण होता है और जिनका आलंबन लेने पर कल्याण होता है उनका तिरस्कार करने पर कैसी दुर्गति होती है, इसका बोध आवश्यक है। रिवेष्टपम किम गणयन्त्यभेद्य मंत्राभृगुण मनुशिक्षितार्थाः न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवंत्यभद्राणि नरेश्वराणाम। अनुशिक्षितार्थाः भृगुवंशियों ने, शुक्राचार्य इत्यादि मनीषियों ने दैत्यों को, दानवों को, असुरों को अर्थशास्त्र की, कूटनीति की, राजनीति की पूर्ण शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को पता नहीं चल पाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, राजनीति समझौ इतनोई मन में रहे मनोरत गोई। राजनीति का हृदय क्या है, सार क्या है, मन में मनोरत को छिपा के रखे, कार्य की सिद्धि हो जाने पर ही लोगों को पता चले या कार्य की सिद्धि हो जाने पर भी बहुत समय तक न पता चले, यह राजनीति है। तो भृगुवंशियों से सुरक्षित दैत्य, दानव, असुर इत्यादि शुक्राचार्य का वरदहस्त प्राप्त कर उनसे राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर अत्यंत अजेय हो गए हैं। वे क्या करना चाहते हैं इसका रहस्य तुम्हें पता नहीं। उनकी मंत्रणा बहुत गुप्त होती है, जिसकी मंत्रणा चारों ओर बिखर जाती है वो तो मारा जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। हमारे राजनेताओं की मंत्रणा बिखर जाती है मीडिया पर छाने की भावना से, बढ़ चढ़ कर राजनेता ही बोलने लग जाते हैं। स्वर्ग की तो बात ही क्या है, महाजन तप सत्यम, ये जो स्वस्य भी ऊर्ध्व गोविंद का वर्णन है, गुरु के स्थान पर विप्र का वर्णन है और ग्रंथ के स्थान पर गाय का वर्णन है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र के लिए जब गुरुओं पर संकट आता है, विप्रों पर संकट आता है तो भगवान का अवतार होता है। धेनु गोवंश पर अत्याचार होता है तो भगवान का अवतार होता है। संत गोविंद के प्यारे होते हैं, संतों पर, ब्राह्मणों पर, गुरुओं पर अत्याचार होता है तो गोविंद का अवतार होता है। सुर देवताओं पर अत्याचार होता है, देवता दुर्गति को प्राप्त होते हैं, यज्ञ इत्यादि का विलोप होने लगता है तो भगवान का अवतार होता है। जिनकी रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है उनका आश्रय लेने वाला सदा शक्ति और श्री से संपन्न रहता है। गो विप्र गोविंद इनका आश्रय लेना चाहिए। अब देश की दुर्गति देखिए, गायें सुरक्षित नहीं हैं, गोविंद सुरक्षित नहीं है, विधिवत अर्चा विग्रह की समर्चा नहीं होती, मठ मंदिर जो कि शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान थे, इनकी दिशाहीनता हो रही है, इनका शासन तंत्र के द्वारा अधिग्रहण हो रहा है, गुरुओं का मनवाजी कहकर तिरस्कार हो रहा है, पंथाइयों का सम्मान हो रहा है, राजनेता उन्हीं को अपनाते हैं जो उनके दल का संत है, तो दुर्गति भारत की होनी ही होनी है, हो भी रही है, परंतु किसी का ध्यान भी इधर नहीं है। अरे विकास विकास रटने से, विकास के आयाम और विकास की परियोजनाएं बनाने से राष्ट्र का हित होगा, इनका भी महत्व है, लेकिन मूल दुर्गति का कारण मनु मार्ग का विलोप है, अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर मनुस्मृति का आकर्ष है, मनुवादियों को संकीर्ण विचारधारा का माना गया, वर्ण संकरता कर्म संकरता को विकास का मूल माना गया, पूरे भारत का गुरु कौन है, छल पूर्वक भारत का पतन चाहने वाला कपटी गुरु, कपटी मुनि अंग्रेज, उसी के हाथ में भारत का संचालन है। सीधे कहीं अंग्रेज दिखाई न पड़ते हों, उन्होंने तो हमारी खोपड़ी को खरीद लिया है, हिंदुओं का मस्तिष्क उसके पास है ही कहाँ, मस्तिष्क तो शिक्षा पद्धति के आधार पर बनता है ना, जैसी शिक्षा पद्धति है उसी ढंग का तो मस्तिष्क है। अब सनातनी भारत में सनातन धर्म को समझकर सनातनी भारत में प्रबुद्ध कहे जाने वाले कितने विद्वान और संत हैं जी, 10 भी नहीं, सबकी वाणी पर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, यही सब छाया हुआ है, नहीं सनातनी का मिलना ही कठिन। किसी भी वर्ग को नष्ट करना हो, विवाह की प्रथा आप दूषित कर दो, यहाँ बस वो वर्ग नष्ट हो गया, वर्ण संकर होते ही नष्ट हो गया। विकास के नाम पर विवाह की प्रथा में विकृति आई, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, समलैंगिक मैरिज, विवाह की प्रथा में विकृति ला दो विकास के नाम पर, सब वर्ण संकर हो जाएंगे। गांधी जी की सबसे दुर्गतिपूर्ण देन क्या है, देश का विभाजन। देश का विभाजन होने पर जो लाखों की संख्या में हिंदू पाकिस्तान आदि से भागकर भारत में आए, वे तो बिखर गए चारों ओर। अब जब बिखर गए तो अपने बेटे कुंवारे बेटे कुंवारी बेटी की शादी तो करनी थी, तो वर्ण की मर्यादा नहीं रह गई, पूरा देश करोड़ों की संख्या में वर्ण संकर बना दिया गया। अब वर्ण संकरता को अभिशाप या कलंक तो मानते ही नहीं राजनेता, उनको क्या पता है कि देश का पतन उन्होंने कितना किया, क्या छुछुंदर को क्या पता कि उसके शरीर से कैसे दुर्गंध निकलती है, छुछुंदर को क्या पता कि उसके शरीर से कैसी दुर्गंध निकलती है, उसको कोई दुर्गंध से परहेज है। उसके बाद 64 लाख से भी अधिक कश्मीरियों को कश्मीर छोड़कर विशेषकर ब्राह्मणों को भागना पड़ा, आज भी वो छोलदारियों में नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीमारी के कारण, गर्मी के कारण, सर्प डसने के कारण अधिकांश कश्मीरियों की मौत हो गई, विपन्नता के कारण विक्षिप्त हो गए। तो यह जो शासन तंत्र कश्मीरियों को अपनी जन्मभूमि अपने भवन से भागने के लिए बाध्य किया, उससे भी कर्म संकरता छाई, वर्ण संकरता छाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो जो कुछ भी चल रहा है भारत में वो अंग्रेजों की कूटनीति है। कपटी मुनि का इतिहास है ना रामचरितमानस में, ये कपटी मुनि अंग्रेज भारत के गुरु हो गए, समझ गए। भारत का अपना कोई गुरु तो भारत को सुलभ नहीं है, इसलिए दुर्दशा हो गई। दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, दम्भियों ने अपने मत की कल्पना की और बहुत से पंथों को उद्भाषित किया। यही कहा है गुरु गोविंद गाय, इन तीनों का जो आलंबन लेता है उसका अमंगल नहीं होता। भारत का अमंगल क्यों नहीं होगा जिसने गुरु गोविंद और गाय तीनों की उपेक्षा की है, तीनों का तिरस्कार किया है, तीनों को विलुप्त और नष्ट करने का अभियान चलाया है। अब भूल तो हो गई, परिणाम भी सामने आ गया। अब बृहस्पति जी कहाँ छिप गए पता नहीं। यद्यपि ब्रह्मा जी समर्थ हैं, वे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते, तो बृहस्पति कहाँ छिपे थे पता लगा ही लेते क्या। और वो तो बृहस्पति के भी पूर्वज के पूर्वज ठहरे ब्रह्मा जी, दबाव डालकर देवताओं के द्वारा अनुनय विनय कराकर और अपनी ओर से अनुरोध और आज्ञा देकर बृहस्पति को प्रकट करके जोर देते, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा। हर जगह वीटो पावर का, विशेषाधिकार का, दिव्य शक्ति या दिव्य बल का उपयोग ठीक नहीं होता। मन में सोचा इनको थोड़ी यातना और मिलनी ही चाहिए। तथापि इनकी दुर्गति का दमन और शमन हो इसके लिए उपाय बताया। तद विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं त्वास्त्र मथात्मवंतं सभाजितोर्थान् सविधास्यते वो यदि क्षमिष्यद्वमुतास्य कर्म। ब्रह्मा जी ने स्वस्थ मार्गदर्शन दिया, एक विकल्प प्रस्तुत कर दिया। अब तुम लोग आशु शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनको द्रवित करो, उन्हें अनुकूल करो। वो कैसे हैं जी? तपस्वी हैं, संयमी हैं और ब्राह्मण हैं। तद विश्वरूपम भजत आशु विप्रम, भजताशु विप्रम, विप्र हैं, तपस्विनम तपस्वी हैं, और आत्मवंतम आत्मवान देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को संयमित रखने वाले हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं। लेकिन सभाजितोर्थान सविधास्यते वो तद विश्वरूपं भजतासु विप्रं तपस्विनं त्वाष्ट्रमथात्मवंतं सभाजितोर्थान सविधास्यते वो यदि क्षमिष्यद्भमुतास्य कर्म। एक दुर्गुण तो उनमें है, उसे तुम अनदेखी कर दोगे तब वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो क्या है, यदि क्षमस्यध्वमुतस्य कर्म, असुरों के प्रति उनका जो लगाव है, प्रेम है, उसे अनदेखी कर दोगे तब उन्हें क्षमा कर दोगे। यह शर्त रखोगे कि असुरों के तो भांजे लगते हैं तो असुरों के प्रति उनके हृदय में लगाव स्वाभाविक है, एक त्रुटि उनमें है, बाकी कोई त्रुटि नहीं है। ब्राह्मण हैं, संयमी हैं, विद्वान हैं, नीति निपुण हैं, सत्यवादी हैं, सब कुछ ठीक है। एक ही दुर्गुण है, असुरों के प्रति उनके हृदय में प्रेम है, इसकी अनदेखी कर दोगे तो तुम्हारा काम वो बना देंगे। विकल्प तो ऐसे ही होता है ना, सर्वथा अनुरूप ही हो तो विकल्प क्या हुआ, विकल्प में कुछ न्यूनता होती है, उस न्यूनता की अनदेखी करके काम बनाना संभव होता है। या कहा श्री शुक उवाच, भगवान सुखदेव ने कहा, तयेव मुदिता राजन् ब्रह्मणा विगत ज्वरा ऋषिं त्वाष्टमुपव्रज्य परिस्वज्येदमब्रुवन्। ब्रह्मा जी ने देवताओं को जिस प्रकार उपदेश संदेश आदेश दिया था उसे सुनकर देवता प्रमुदित हो गए, उनकी चिंता दूर हो गई, बस बस काम बन गया वैसा समझने लगे। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास पहुँचे। ऋषिम शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, ऋषिम त्वाष्टम उपव्रज्य, वो ऋषि थे, विश्वरूप ऋषि थे, ब्राह्मण थे, त्रिकालज्ञ थे, संयमी थे, नीति निपुण थे, उनके समीप चले गए। आयु में छोटे थे इसीलिए हृदय से लगाकर यूँ कहने लगे, परिस्वज्य इदम अब्रुवन, पाँव नहीं छुआ क्योंकि आयु में छोटे थे, आशीर्वाद के पात्र थे, आशीर्वाद देने नहीं गए, उनसे काम लेना था तो हृदय से लगा लिया, बीच का मार निकाला, न चरण छुआ न सीधे आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया। फिर देवताओं ने अनुनय विनय करना प्रारंभ किया। देवा ऊचु हो, देवताओं ने कहा, वयम ते तिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तुते कामः संपाद्यतां तात्र पितॄणां समयोचितः। तात शब्द जो है ना संस्कृत का बड़ा विचित्र है, पिता के लिए भी प्रयोग हो जाता है, पुत्र के लिए भी प्रयोग हो जाता है, छोटे के लिए, बड़े के लिए, बराबर वाले के लिए भी तात शब्द का प्रयोग, स्वामी के लिए, सेवक के लिए, सखा, तीनों के लिए तात शब्द का प्रयोग हो जाता है। यहाँ तात कहा, बेटा विश्वरूप, अर्जुन जब बच्चे थे तब भीष्म जी गोद में रखकर लाड़ प्यार करते थे तो भीष्म जी को कहते थे तात, तो भीष्म जी कहते थे मैं तेरा बाप नहीं, तेरे बाप का भी बाप, मैं पितामह हूँ तेरा, तेरे तात का भी तात हूँ। महाभारत में आया। सुनो विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम बोलने का ढंग है, भद्रम अस्तुते, तुम्हारा भला हो। हम कैसे आए हैं? वयम ते अतिथयः प्राप्ताः आश्रमम्, हम तुम्हारे आश्रम पर आए हैं, तुम्हारा अतिथि होकर आए। अतिथि देवो भव, तो हमारी बात तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। ये अभिप्राय, परिचित अकस्मात आ जाएं तब उनका नाम अतिथि होता है, अपरिचित अकस्मात आ जाएं तो उनका नाम अभ्यागत होता है। महाभारत में अतिथि और अभ्यागत में यह भेद है। परिचित अकस्मात आ जाएं तो उनका नाम अतिथि, अपरिचित अकस्मात आ जाएं तो उनका नाम अभ्यागत। पितृणाम संबंध की दृष्टि से देखो तो एक प्रकार से हम तुम्हारे पितर हैं। पितर माने पूज्य पूर्वज हैं। काम संपाद्यताम समयोचितः, समय के अनुकूल जो मेरा प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन है, उसकी पूर्ति तुम्हारे द्वारा हो, यह हमारी भावना है। उस प्रयोजन के ओ बेटा पूर्ण करो, आप पूर्ण कीजिए, ऐसा भाव। लगता है विश्वरूप का विवाह नहीं हुआ था, छोटी आयु के थे, कुंवारे थे। पुत्राणाम ही परो धर्म पितृशुश्रूषणम सताम अपि पुत्रवताम ब्राह्मण किमुत ब्रह्मचारिणाम। शास्त्रीय मर्यादा सामान्य रीति से यह है कि ब्रह्मचारी की अपेक्षा गृहस्थ बड़े होते हैं। वर्ण की बात अलग है, ब्रह्मचारी आश्रम की अपेक्षा गृहस्थाश्रम उत्कृष्ट है, तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी की अपेक्षा ब्राह्मण गृहस्थ का ऊंचा स्थान। और गृहस्थ की अपेक्षा वानप्रस्थ का ऊंचा स्थान है आश्रम की दृष्टि से। वानप्रस्थ की अपेक्षा भी सन्यासी का ऊंचा स्थान है। तो यहाँ कहते हैं जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पिता तथा अन्य पूज्य गुरुओं की सेवा करें। जो पिता हो गया हो वो भी अपने पिता की सेवा करे। ऐसा न समझे कि ये मेरे पिता ठहरे या मैं भी तो पिता हो गया किसी का। संतान हो जाने पर भी अपने पिता के लिए पूर्वत सेवा में संलग्न ही रहे। ऐसा न माने कि अब मेरे भी पुत्र हो गए। अरे तेरे पुत्र हो गए लेकिन तू तो पुत्र ही है ना अपने पिता का। कैमुत का न्याय से कहा, फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, उन्हें तो अपने पिता पितामह की आराधना करनी ही चाहिए। तो तुम्हारे हम आराध्य सिद्ध होते हैं, पूर्वज सिद्ध होते हैं, संबंध में तुमसे बड़े सिद्ध होते हैं, आयु में तुमसे बड़े सिद्ध होते हैं, अतः हमारी बात अनसुनी मत करो। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते है, भ्राता मरुत्पतेर मूर्तिर माता साक्षात छिते स्तनु हूँ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आचार्य वेद की मूर्ति होते हैं, ब्राह्मणो मूर्ति, ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्मात्मक वेद। आचार्यो ब्राह्मण ब्राह्मणो मूर्ति ही, आचार्य देवो भव। आचार्य वेद की मूर्ति होते क्योंकि उन्हीं से वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदाध्ययन कराने वाले वेद स्वरूप ही मान्य हैं। पिता मूर्ति प्रजापते है, पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति हैं क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। भ्राता मरुत्पते मूर्ति ही, बड़े भाई जो हैं, भ्राता जो हैं, मरुत्पत्ति का अर्थ होता है यहाँ पर देवराज इंद्र, बड़े भाई इंद्र की मूर्ति हैं। और माता साक्षात चिते स्तनु हूँ, माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है, क्षमा की पराकाष्ठा पृथ्वी में और क्षमा की पराकाष्ठा माता में। तो हम लोग तुम्हारे पितृ पितामह तुल्य हैं, अतः हमको प्रजापति के रूप में देखो, हमारी बात टालो मत। कभी कभी ऐसा होता है गीता प्रेस में गृहस्थाश्रम में जब थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, संतन द्विवेदी उनका नाम था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस में संपादक थे कल्याण के, और ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, हमने उन्हें देखा है। 10 साल के ब्राह्मण बालक को भी प्रणाम करते थे। पिलखुआ के रामशरण दास जी ब्राह्मणों के बहुत भक्त थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार भी ब्राह्मण बालक को भी नतमस्तक होकर अभिवादन करते थे, प्रणाम करते थे। वो कहा करते थे पंडित जी कल्याण का विशेषांक निकलना है, लेख तो सभी विषय पर नहीं आए हैं, हाथी से हल तो जुतवाया नहीं जाता है, लेकिन आप ही इस लेख को लिखिए, बाकी जो विषय रह गए हैं जिन पर लेखकों के लेख नहीं मिल पाए, तो हाथी से हल जुतवाना उचित नहीं। इस प्रकार तो वर्ण में कोई बड़े हों, आयु में कोई बड़े हों, संबंध में कोई बड़े हों, अनुनय विनय पूर्वक उनसे कार्य लेना चाहिए, आज्ञा देकर नहीं। यह बात दयाया भगिनी मूर्ति धर्मस्यात्मा अतिथि स्वयं अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनः। 6:30 हो गया। यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहन दया की मूर्ति होती है। एक व्यक्ति को रक्त की जरूरत थी, पत्नी ने मना कर दिया, बहन ने कहा ले ले भैया, भैया हमारा रक्त ले। बहन बहुत साथ देती है। दया की मूर्ति भगिनी, बहन जो होती है, बहन जी होती हैं, दया की मूर्ति होती हैं। बहन दया की मूर्ति होती है। धर्मस्य आत्मा अतिथि स्वयं, धर्मस्य अतिथि ही, धर्म की मूर्ति अतिथि, अतिथि आ गए तो मानो साक्षात धर्म आ गए, और अभ्यागत आ गए तो अग्नि, यहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ, अतिथि भी और अभ्यागत भी, दोनों का अर्थ मैंने कर दिया महाभारत के अनुसार। परिचित एकाएक आ जाए तो अतिथि, अपरिचित एकाएक आ जाए तो अभ्यागत। अतिथि धर्म की मूर्ति है, अभ्यागत अग्नि की मूर्ति। अतिथि और अभ्यागत का उचित सम्मान नहीं होता तो पुण्य को जलाकर चले जाते। जिसके यहाँ अतिथि अभ्यागत आए हों, अतिथि धर्म की मूर्ति होते हैं ना, और उनका सम्मान ठीक से नहीं हुआ तो धर्म का फरण करके चले जाते हैं। अभ्यागत अग्नि की मूर्ति होते हैं, उनका ठीक से सम्मान नहीं हुआ तो पुण्य को जला के चले जाते हैं। और क्या है जी, सर्वभूतानि चात्मनः मूर्तिः, और जितने प्राणी हैं सब आत्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण आत्मा की ही मूर्ति हैं, आत्मा स्वरूप ही हैं। बहुत अच्छा है। श्री राम जय राम, जय जय राम।